reforzando. Un programa feito dende as aulas de reforzo de primeiro e segundo da ESO do IES de Melide. Un programa no que lemos, escribimos e opinamos. Un programa de Fara Melide, a Radio Natural, a Radio Luís de Melide, a nosa radio. Benvidos ao noso primeiro programa, Reforzando. Presentámonos, nós somos rapaces e rapazas de primeiro C do IES de Melide. Aquí estamos Iván Varela, Paula Barallobre, Noel C e Adrián Gous. Neste primeiro programa, imos ler dúas historias diferentes. Unha é a coñecida fábula da Chicharra e a Formiga, e outra é Frédéric. A primeira historia está atribuída a Esopo, que foi un famoso escritor grego de fábulas que viviu arredor do século VI a.C. E agora vou vos explicar que é unha fábula. Unha fábula é un conto no que os personaxes son animais que teñen comportamento humano e ao final sempre dicen algo. A fábula de Esopo é así. Era no inverno e as formigas espallaran polo chan o grande celeiro que estaba al agumento e o tiñan a secar. Unha carriola que andaba enlagreada pediulles que lle deixen algo pa comer. E logo, como non apañaches comida no verán? Que fixemos nós? Non tiven vagar, respondeu a carriola. Pasei o verán enteiro chirrando e cantando. As formigas chufaron. Pois se pasaches o verán tocando a gaita, agora no inverno vas ter que bailar. Outra versión desta fábula é a que fixo Samaniego. Félix María Samaniego foi un escritor do século XVIII e escribiu as fábulas en verso castellano imitando a Esopo. Esta é a versión en verso da Chicharra e Formiga. Cantando la cigarra pasou o verano entero sin hacer provisiones allá por el invierno. Los fríos le abrigaron a guardar el silencio y a acogerse al abrigo de su estrecho aposento. Viose desproveída del precioso sustento. Sin moscas, sin gusanos, sin trigo y sin centeno. Habitaba la hormiga allí, tabique en medio. Y con mil expresiones de atención, respeto y le dijo. Doña hormiga, pues en vuestro granero sobran las provisiones para vuestro alimento. Prestad alguna cosa con que vive este invierno. Este triste cigarra, que alegre en otro tiempo. Nunca conoció el daño, nunca supo temerlo. No debéis estarme, que fielmente prometo pagaros con ganancias por el nombre que tengo. La codiciosa hormiga respondió con denuedo, ocultando a la espalda las llaves del granero. Yo, prestar lo que gano con un trabajo inmenso. Dime, holgazana, ¿qué has hecho en el buen tiempo? ¡Yo! Dijo la cigarra. A todo pasajero cantaba alegremente sin cesar ni un momento. Hola, con que cantabas cuando yo andaba al remo. Pues ahora que yo como, baila, pese a tu cuerpo. E agora toca a historia de Frédéric. Este é un libro de Leo Leoni, editado en Calandraca. Como todos os libros deste editorial, ten unhas ilustracións moi bonitas. Polo que vos animamos a que o pasedes pola biblioteca pa velo. De entrada aparece un libro. Rodeando o prado onde as vacas pacían e os cabalos trotaban, había un bello muro de pedra. Nese mesmo muro, preto da corte e da ádega, tiña a súa casa unha paloleira familia de ratos do campo. Pero os granxeiros marcharan debaixo a corte abandonada e a ádega baleira. E cando o inverno se chegaba, os ratiños comezaron a xuntar millo e noces e trigo e palla. Traballaban todos noite e día, todos os nenos, menos un, Fredes. E ti, por que non traballas, Frederick? Preguntándolle os demais. Eu traballo, respondía Gis Frederick. Apaño rayos de sol para os fríos días do inverno. E cando vivían a Frederick ali sentado, ollando para o prado, dicíanlle: E agora, Frederick? E simplemente respondía: Recolle cores para os días grises do inverno. E unha vez viron a Frederick que parecía estar medio adormiñado. Estás soñando, Frederick, respondeu-lhe. Pero Frederick contestoulle: Non, estou xuntando palabras. O inverno é longo e podemos quedar sen cousas que contar. Chegaron os días do inverno e cando caeu a primavera nevarada, os cinco ratos meteronse no acolcho entre as pedras. Ao principio había comida abondo e os ratos contaban historias de raposos estúpidos e gatos parros. Era unha familia feliz. Pero pouco a pouco foron comendo casi todas as noces. Acabaron coa palla e o millo. Era só un recordo. Ía frío e xa non lles prestaba falar. Entón lembraron a que Frederick lles dixera sobre os rayos do sol, as cores e as palabras. Que hai de canto, recolliches, Frederick? Preguntáronlle. Pechade os ollos, dixo Frederick, mentras gabeaba a un penedo. Vou vos enviar agora os rayos de sol. E mentre Frederick lles falaba do sol, os catro ratiños foron sentindo a súa calor. Sería a voz de Frederick? Era Maxia? E que hai das cores, Frederick? Preguntaronlle asixiosamente. Pechade de volta os ollos, dixo Frederick. E canto lles falou das azuis pervinstas, das paulas vermellas, dos trigais amarelos e do verde das follas dos arbustos, viron tan claramente as cores como se as estivesen pintando nas súas cabezas. E as palabras, Frederick? Frederick aclarou a voz, agardou un momento e como se falase dende un entrato dixo: Que espalla as folerpas? Quen derrete a neve? Quen estraga o tempo? Quen o fai alegre? Quen fai na primavera agromar o tremo? Quen apaga o día? Quen acende a lúa no firmamento? Catro ratiños campeiros con dentes de marfil, catro ratiños campeiros como a ti e como a min. Un é primavera, que verte perfumes, logo rato verán, que abraza con lume. Outro outono ven despois, con noces e trigo, inverno é o último, con peiños fríos. Catro estacións, que sorte temos, ningunha máis, ningunha menos. Cando Frederick rematou, todo aplaudiron, pero Frederick dixéronlle: Ti és un poeta. Frederick acorrouse, fixo unha reverencia e dixo timidamente: Xa o sei. Que vos pareceron estas dúas historias? Cales son as diferencias en as semellanzas entre elas? Eu, cando limos estes textos na aula de cateime, de contado de que as historias parecíanse porque tanto o rato como a cigarra non facían nada mentre os demais traballaban. En realidade sí que facían algo. O rato collía as cores e o calor do verán para agardar no inverno e a cigarra cantaba mentre as formigas traballaban. Sí, pero tamén hai cousas diferentes nas dúas historias. Os ratos apreciaron o traballo, Frederick. Déronse conta de que as cores e o calor que el xuntara axudaban a pasar a escaseza do inverno. Sen embargo, as formigas non apreciaron a canción da cigarra, que se cadra e es fixera máis levadeiro o seu traballo, e non compartiron o alimento con ela. É que Frederick, como decían os ratos, era un poeta, e nos tiramos a conclusión de que a poesía é necesaria, porque nos dá alegría e nos axuda a pasar bons momentos. A nós, como a cigarra, tamén nos gustan as cancións. A música fai máis doado o noso labor. Pois este foi o noso primeiro programa en Falamelide. Que vos pareceu? Gustouvos? Reforzando un programa realizado na hora de reforzo de primeiro C por Iván Varela, Paula Barallobre, Noela Cie e Adrián Couso. Seguiremos a ofrecervos lecturas e comentarios nos próximos programas de Reforzando. Escoitamos en Melide, a Radio Natural, a Radio do Instituto, nas emisións de Radio Melide, o Radio do Concello.